A fényeket ontja, de én csak rád gondolok. A tér meghajlik, ahogy megdobban a szív. Pedig azt hittem, ennek vége már. Lelkemben végre napsugár, de beleállok, ez a helyes, úgy hiszem. Csak még egyszer, adj egy esélyt, utolsó esélyt. Talán most nem szúrom el. Csak még egyszer, adj egy esélyt, egy kis reményt. Szinte biztos te vagy, aki kell. Shit.